मस्जिद के चलने का किया इनाम है। खुदा के रसूल ने कहा, जो भी मस्जिद जाता है आ जाता है, खुदा ने इसके लिए जन्नत से उतरते हुए तैयार किया है, जब भी कल आ जाएगा।